اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. زادہم ہدن, زدناہم ہدن, دوسری جگہ ہے جو ہدایت کا راہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی آنن فآنن وقتن فوقتن اور آہستہ آہستہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کو زیادہ واضح کرتا ہے اور زیادہ توفیق بخشتا ہے, کیونکہ انہوں نے ٹھیک راستہ اختیار کیا ہے اور ایسے لوگوں کو ان کا تقوی عنایت فرماتا ہے. وہ تقوی کی بات کو اختیار کرتے ہیں اور کیونکہ انہوں نے صحیح راستے کو اختیار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر توفیق بخشتا رہتا ہے اور وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی فکر میں رہتے ہیں. تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور جنہوں نے ہدایت کی راہ پائی ہے اللہ ان کے لیے ہدایت کو زیادہ کرتا رہتا ہے اور ان کو وہ ان کا تقوی عنایت فرماتا ہے, وہ سوجھ بوجھ ان میں آتی ہے اور پرہیزگاری والی بات ان کے اندر آتی ہے, پاکیزگی والی بات, کفر شرک اور غلط پروگرام سے نفرت پیدا ہوتی ہے, صحیح پروگرام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اللہ کی جانب سے عنایت ہوتی ہے. اب جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کے پروگرام کے خلاف تو اللہ کا فرمان ہل ینظرون الا الساعة, باتیں تو بڑی واضح ہو چکی ہیں اور ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس دین حق کو پورے طریقے پر واضح کیا گیا ہے. تو اب جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک ہی آ جائے ان کے پاس؟ اب تو یہی ہے کہ اگر حق بال واضح ہو جائے دلائل کے ساتھ, شواہد اور براہین کے ساتھ, اور تمام قرائن اس کے آ جائیں سامنے اور تمام وہ باتیں جو ہدایت سے تعلق رکھتی ہیں وہ نمودار ہو جائیں, ظاہر ہو جائیں, تو اب اس کو نہ قبول کرنے کا کیا ہے, کیا جواز ہے کہ اس کو قبول نہ کریں؟ تو اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو عصا, یہ اس ساعت کے منتظر ہیں. یہ ساعت کے کئی معنی ہوتے ہیں, یہاں قیامت کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ سے مراد ہے وہ انقلاب کی گھڑی بھی, جس وقت خدا تعالی سزا دیتا ہے اور شکست ہوتی ہے اور انقلاب ہو جاتا ہے. مکے والوں پر بھی یہ دور آیا, شدید ترین جو ہدایت اور قرآن کے پروگرام کے مخالف تھے ان کو اللہ نے شکست دی, مکہ فتح ہوا اور وہ مغلوبیت کی ذلت انہوں نے اٹھائی. تو ساتھ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے مغلوب ہونے کی گھڑی, یہ جب کسی ملک کو یا سلطنت کو یا کسی قوم کو جب دوسری قوم فتح کرتی ہے تو مغلوبوں پر بڑی ذلت کے دن آتے ہیں, یعنی بہت رسوائی کے دن آتے ہیں. مسلمان قوم بھی اس سے تاریخ میں دو چار ہوتی رہی ہے. یہ بنگال کی شکست پر کیسی کیفیت مسلمانوں پر تاری تھی, کفر کرنے والوں نے غلبہ پا لیا اور کیسا ذلیل کیا, فوج کو قیدی بنایا اور طرح طرح کی اور اذیت ناک باتیں آئی, تان و تشنی الگ. ایسا ہی ہوتا ہے مغلوب ہونے پر, یہ مغلوبیت کی گھڑی ہوتی ہے, یہ بہت خطرناک ہوتی ہے, ذلت ناک ہوتی ہے. اور اسحاب سے مراد موت کی گھڑی بھی ہوتی ہے, موت آ جائے اور آدمی کی زندگی کا یہ خاتمہ ہو جائے, اور اسحاب سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کا نبی بھی آ گیا, ہدایت کو ہر طریقے سے واضح کر دیا گیا, تو اب جو لوگ نہیں تسلیم کرتے اور انکار کرتے ہیں, اس کی راہ کو روکتے ہیں, تو کیا اب یہ قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے؟ تو قیامت جب برپا ہوگی پھر تو کچھ بھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا موقع. تو اگر یہ قیامت کے منتظر ہیں تو ارشاد فرمایا کہ فقط جا اشراطہا, پھر قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں, قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں, ظاہر ہو چکی ہیں. اگرچہ تمام نشانیاں نہیں ظاہر ہوئی لیکن بہت سی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں قرآن کے نزول کے زمانے میں ہی. تو فرمایا کہ اگر قیامت آ جائے برپا ہو جائے تو پھر ان کو نصیحت کا موقع کہاں ملے گا. انا لہم ذکرا, تو جب وہ آ جائے وہ گھڑی تو پھر تو کسی کو نصیحت پکڑنے کا موقع نہیں ملتا, نہیں مل سکتا. تو باقی یہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں تو قیامت کے اشرار تو آ چکے ہیں. چنانچہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قیامت کی نشانیوں میں یہ ہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ بڑی نشانی قیامت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہے. سب نبی خاتم النبیین کی راہ دیکھتے تھے. جب وہ آ چکے تو یعنی ایک لحاظ سے تخلیق کائنات کا حاصل ہو چکا تو اب قیامت ہی باقی ہے, کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی اور دین نہیں آئے گا, کوئی شریعت نہیں آئے گی, کوئی اور پروگرام نہیں آئے گا. تو خود حضور کا وجود مبارک بھی قیامت کی نشانی, قرآن کا آنا اور پھر حضور کے زمانے مبارک میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر, شق قمر والی نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے جس کو مکے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مشاہدہ کیا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا, صحیح حدیث میں آتا ہے, اپنی دو انگلیاں اس طرح سامنے کر کے فرمایا کہ برستوانا وسعت کہا تین, مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے. یہ بڑی انگلی جو ہے یہ شہادت کی انگلی سے ذرا آگے نکلی ہوئی ہے, فرمایا میں ذرا آگے آ گیا ہوں, میرے پیچھے اب قیامت ہی ہے, کوئی اور پروگرام نہیں ہوگا. کیا یہ مسافت کتنی بھی دراز ہو جائے یہ ایسا ہی ہے جیسا یہ بڑی انگلی آگے نکلی ہوئی ہے تھوڑی سی اور پیچھے یہ شہادت کی انگلی, اس طریقے سے فرمایا. اور بہت سی اور نشانیاں بھی قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت سی بڑی بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں. مثلا صحیح احادیث کے اندر قیامت کی نشانیوں میں حضور کا فرمان, علم اٹھا دیا جائے گا یعنی دین کا علم, تعلم لغیر الدین, ترمذی کی روایت میں دین کے علاوہ دوسری باتیں سیکھی جائیں گی, دین سیکھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے. دین کا علم اٹھا دیا جائے گا, جہالت زیادہ ہوگی اور زنا زیادہ ہوگا, شرابوں کا پینا زیادہ ہوگا, اور ایک دور آئے گا کہ مرد کم ہو جائیں گے, لڑائیاں زیادہ ہوں گی, حوادثات ہوں گے, مرد مارے جائیں گے, عورتیں زیادہ ہوں گی. اور حضور کا یہ بھی فرمان مبارک ہے, اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة, جب معاملات نہالوں کے سپرد ہو جائیں گے تو پھر قیامت کا ہی انتظار کرو. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, یہ معاملات نہالوں کے سپرد ہوں. تو فرمایا کہ یہ نشانیاں تو آ چکی ہیں, اور بھی بہت سی نشانیاں اور بڑی بڑی نشانیاں بھی باقی ہیں. دجال کا خروج, یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا, مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نزول, سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا, اور بہت سی نشانیاں وہ بھی ظاہر نہیں ہوئی لیکن بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں جو جس کو مشاہدہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. فرمایا کہ نشانیاں تو آ چکی ہیں, جب قیامت برپا ہوگی تو وہاں نصیحت کا موقع کہاں ملے گا. اور فعلم سے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی گئی ہے, مخالفین کا رد ہے کہ جو لوگ اس پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں وہ بہت ہی غلط لوگ ہیں, اس لیے کہ قرآن کریم کا اور اس دین کا پروگرام تو سراسر خدا کی وحدانیت پر مبنی ہے، اور یہ انسانوں کے تعلق کو اللہ کے ساتھ درست کرانا چاہتا، اور بنی نوع انسان کی بہتری کا پروگرام دینا چاہتا. اس کے مخالف جو لوگ ہیں وہ بہت غلط کار ہیں. چنانچہ یہ وہ قرآن کریم کا جو انقلاب ہے یہ ذاتی مفاد پر مبنی نہیں ہے، یہ کسی ذاتی شخص کی خواہشات یا کسی کے خاندان کا مفاد پیش نظر ہو، یا کسی خاص پارٹی کا ذاتی مفاد ہو، یا کسی فیملی اور خاندان کا ہو، یا کسی شخص کا ہو، نہیں، اس کا تو پروگرام ہی یہی ہے. تو اس کی مخالفت کرنے والے لوگ ناکام اور ذلیل ہوں گے، اور کبھی بھی ان کا بھلا نہیں ہوگا. اس لیے خوب یاد کر لو، اچھے طریقے سے جان لو، فعلم، یہ توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ قرآن کا تو پروگرام یہ ہے، اس کی مخالفت کرنے کا کیا جواب ہے؟ خوب جان لو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر خطاب ہے بذات ہی، تو اس پر قائم اور پختہ رہنے کا حکم ہے، اور دوسرے لوگوں کو توجہ دلانا مقصد ہے کہ وہ اس کو اختیار کریں. خوب جان لو، اچھے طریقے سے جان لو کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے، خدا کے سوا الہ نہیں ہے. قرآن یہی کہنا چاہتا ہے. اس پروگرام کی مخالفت کرتے ہو تم، اس کی مخالفت، یہ تو انسان کے فطری اور طبعی تقاضے کو پورا کرنے والی بات ہے. اور پھر یہ اس کی کوئی ذاتی مفاد قطعاً نہیں ہے کسی شخص یا قوم یا خاندان کا، جیسا کہ دنیا کے اندر لوگ لڑائیاں لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، سلطنتوں کو قائم کرتے ہیں، ذاتی مفاد پیش نظر ہوتے ہیں. یہ تو بات کی نہیں ہوتی. اور قرآن تو یہ کہتا ہے عبادت کے لائق سوائے خدا کوئی نہیں، کوئی الہ جو خالق، رب، مالک، علیم کل، قادر مطلق، سب کچھ کر سکنے والا، سب کچھ جاننے والا، اور ہر ایک کی مراد کو پورا کرنے والا، فتح اور شکست جس کے ہاتھ میں ہے، اور اقبال و ادبار جس کے قبضہ تصرف میں ہے، مدبر عالم بالا سے زیرین تک، ہر چیز اور ذرے ذرے کو جاننے والا، مختار مطلق، علیم کل، خدا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اب اس پروگرام کی مخالفت کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہے اور بڑا ظلم ہے. خوب یاد کر لو اس بات کو. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، واستغفر لذنبک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی کوتاہی کے لیے بخشش طلب کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں. یہ ذنب کا لفظ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کی طرف بھی منسوب کیا گیا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات تو معصوم ہے، اللہ تعالیٰ تو نبی کو صغائر کبائر سے محفوظ رکھتا ہے، تو یہ ذنب کا اطلاق کیسا ہوا؟ تو بعض فرماتے ہیں کہ ذنب اپنے اپنے درجے کا ہوتا، عام لوگوں کا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، پھر صغیرہ ہوتا ہے، بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، لیکن نبی کے حق میں معمولی سی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے. کوئی معمولی سی کوتاہی ہو تو وہ چونکہ اللہ کی بارگاہ کے حاضر باش لوگ ہوتے ہیں، وہ ذرا سی کوتاہی پر سخت گرفت ہوتی ہے. تمام نبیوں کی جتنی بھی کوتاہی ہیں وہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے، حقیقت میں گناہ نہیں ہے، لیکن معمولی سی لغزش پر بھی سخت گرفت آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی تربیت بہت زیادہ مطلوب ہوتی ہے، تو ایک خلاف اولا بات پر بھی قدر سے گرفت ہو جاتی ہے، تنبیہ ہو جاتی ہے، حالانکہ گناہ نہیں ہے. عبسا و تولیٰ کی آیت میں جیسا اشارہ پایا جاتا ہے یا اور اس قسم کی دوسری آیات کے اندر، گناہ نہیں ہے لیکن ایک معمولی سی خلاف اولا سی بات بھی اگر ہے اس پر بھی اللہ کی جانب سے. تو گناہ ہر ایک کا اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوتا ہے. عوام کا گناہ ہوگا کہ وہ کبائر اور صغائر میں مبتلا ہو، لیکن نبی کی آنکھ میں گناہ معمولی سی لغزش جو ہے یہ بھی گناہ سمجھی جائے گی. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ سے مراد اپنی امت کے لوگوں کے لیے، اور یہ پہلی بات جو ہے اس کا اشارہ اس حدیث سے بھی ملتا ہے، حضور کا فرمان کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لَيُغَانُ قَلْبِ، میرے دل پر تاریکی سی چھا جاتی ہے. بعض فرماتے ہیں یہ تاریکی آپ کے قلب اور ذہن مبارک کی نہیں ہوتی، ماحول کے اثرات، جہاں بٹھی جلائی جاتی ہے تو دھواں جو ہے سب پر چھا جاتا ہے، یہ ماحول کے اثرات سے ایک قسم کی تاریکی پیدا ہوتی ہے، خود اپنی ذات میں نہیں لیکن اس ماحول اور دوسرے انسانوں کی جو ہوتا ہی ہیں ان کا اثر دل پر محسوس ہوتا ہے. تو میں خدا سے معافی مانگتا رہتا ہوں. ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ استغفار کرے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذنب ہے اس سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ امکانی ظلمات مراد. خدا کے سوا سب کائنات ممکن ہے، اور ممکن جو ہے وہ ایک لحاظ سے تاریکی میں ہوتی ہے، یہ آدم میں تھی اور پھر وجود میں آئی، تو یہ اس کی ظلمت محسوس ہوتی ہے، تو لہذا اس سے بھی اللہ کا نبی استغفار کرتا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ ایک رات انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ساری رات لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہوں گا، ارادہ کیا کہ ساری رات یہ پروگرام آج کرنا. لیکن جب شروع کیا تو فوراً کہتے ہیں بچپن کے اندر ایک کوتاہی غلطی ہوئی تھی وہ سامنے آ گئی، تو اس کا خیال کرتے ہوئے جرت نہ کر سکے کہ یہ ذکر کروں، رات ایسی گزر گئی، وہ غلطی ایسی سامنے آ گئی کہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب شرم آنے لگی کہ میں کس طریقے سے ذکر کروں. تو یہ ہے، یہ امکان جو ہے ممکن ہونا، اس کی جو تاریکی ہیں یعنی یا بشریت کے جو تقاضے ہیں اس کی جو خامیاں ہیں وہ پیش نظر آتی ہیں، تو اللہ کے نبی اور پاک لوگ اس سے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اس سے گناہ مراد نہیں. اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں میں وہ یہ کہتے ہیں، ان کی توجیہ بہت ہی اچھی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کا گناہ نہیں ہوتا، نبی تو معصوم ہوتا، لیکن نبی جو ہے اس کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت میں وہ خدا کا پیغمبر ہے اور خدا کی طرف سے وہی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ایک حیثیت سے وہ امیر جماعت بھی ہے، جماعت کا امیر بھی ہے، اور جماعت کے افراد کی جو غلطیاں ہیں وہ اس میں امیر بھی حصے دار ہوتا، خود تو غلطی نہیں ہے لیکن جو جماعت کے آدمی نے غلطی کی اس سے اس کو بھی تکلیف پہنچتی. چنانچہ صحابہ کرام کے بہت سے مواقع میں غلطیاں کرنے سے حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اسامہ نے قتل کر دیا کلمہ گو، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ شخص لا الہ الا اللہ کو لے کر قیامت میں آئے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ بار بار ہی آپ نے دہرایا، بار بار ہی اس کو دہرایا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا جنگ کے دوران، جو قتل کا مستحق نہیں تھا، تو حضور نے خدا کے سامنے التجا کی، پروردگار میں اس بات سے بری ہوں جو خالد سے سرزد ہوئی. تو ایسے ہی جماعت کے لوگوں کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں ایک حصے پر امیر بھی شریک ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے استغفار کیا جاتا. تو ضم سے مراد یہ ہے جماعت کے افراد کی غلطیوں کا استغفار کرنا, اور اس میں امیر کا حصہ بھی ہوتا ہے. اس واسطے ورنہ بذات ہی اللہ کا نبی گناہوں سے پاک ہے, نہ صغیرے نہ کبیرے. معمولی لغزشیں ہوتی ہیں, وہ حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا. اور اس لیے حکم دیا لا الہ الا اللہ واستغفر. حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے مجھے دو چیزوں سے ہلاک کر دیا, اہلکونی بلا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جب انسان پڑھتے ہیں اور عقیدے کے ساتھ, ابلیس تباہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کا سخت مخالف. تو فرمایا شیطان نے کہا کہ مجھے لوگوں نے دو چیزوں سے تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا, ایک لا الہ الا اللہ سے اور دوسرا استغفار سے. جب استغفار کرتے ہیں خدا غلطیاں معاف کرتا ہے, مجھے تباہی اور بربادی میرے حصے میں آتی. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ مجھے یہ لا الہ الا اللہ سے اور استغفار سے ہلاک کرتے ہیں, تو میں نے ان کو خواہشات میں ڈال دیا اور بدعت میں ڈال کر میں نے ان کو تباہ کر دیا. ایسے راستے پر ڈال دیا کہ وہ ایک بدعت کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں, اس سے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی, استغفار بھی نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں نیک کام کر رہے ہیں, یہ تیجا کیا, یہ ہم نے کون سا برا کام کیا, یہ ثواب بھی پہنچانے کے لیے کیا. اس کو نیکی سمجھ کے کرنے. تو شیطان نے کہا کہ میں نے ان کو خواہشات یعنی ان بدعات وغیرہ میں ڈال کر تباہ کر دیا کہ توبہ کی اور استغفار کی توفیق ہی نصیب نہ ہو. بدعت والوں کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں, کیوں اس کو نیک کام سمجھ کر کرتے ہیں. اور یہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آدمی مر گیا اس حالت میں کہ وہ جانتا ہے, دل سے یقین رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, جنت میں داخل ہوگا. یہ نجات کا کلمہ ہے. اور فرمایا کہ بخشش طلب کریں اپنی کوتاہیوں, اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی کوتاہیوں کے لیے بھی آپ استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ جانتا ہے تمہارا پلٹ کر جانے کی جگہ اور تمہارا ٹھکانہ. یہ متقلب پلٹنے کی جگہ دنیا بھی ہو سکتی ہے, برزخ بھی ہو سکتا ہے, اور مسوا کمانے ٹھکانہ دوزخ یا جنت ہوگا بل انتہا. خدا جانتا ہے کہ کس نے کس مقام میں رہنا ہے اور کون سا مقام اس کے حصے میں آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محکمة وذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف اذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیرا لهم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم ویقول الذین آمنوا. کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہیں اتاری گئی کوئی صورت, بس جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت محکم اور ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر لڑائی کا, دیکھے گا تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق ہے وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف. ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر غشی تاری ہو موت کی وجہ سے, بس ہلاکت ہے ان کے لیے. حکم ماننا اور بات کرنی دستور کے مطابق مناسب ہے, پس جب پختہ ہو جائے بات, پس اگر یہ سچ کر دکھاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، پر شاید کہ تم اگر روگردانی کرو گے تو یہ کہ فساد کرو زمین میں اور قطع کرو اپنے قرابتوں کو، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو لعنت بھیجی ہے اور ان کو بہرا کر دیا اور اندھا بنا دیا ان کی آنکھوں. پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے پہلے تو کمزور لوگ اور منافق لوگوں کی مذمت بیان فرمائی اور پھر تاکید فرمائی اس بات کی کہ اللہ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہنا چاہیے، یہی مقصود ہے دین کا، اور جہاد اور قتال بھی اسی وجہ سے فرض کیا گیا ہے کہ اس عقیدے اور اس فکر کی حفاظت کی جائے. جو لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں ان کی ناکامی اور نامرادی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو تاکید کی کفال من لا الہ الا اللہ، یاد کا اور لڑائی کا مقصد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو اختیار کیا جائے اور اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ منتہا مقصود ہے دین کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لغزشوں اور کوتاہیوں کی بخشش اور معافی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنی چاہیے. خدا تعالیٰ ہر ایک کے پلٹنے کی جگہ کو اور اس کے ٹھکانے کو جانتا ہے. پہلے منافقین کی مذمت بھی ہوئی، میں نے یستمعوا الیک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اور سورت کے آخر تک منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ایمان والوں کی تعریف اور ان کے بارے میں بہتری کا سلسلہ ارشاد فرمایا ہے، اور ان کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ فرمایا ہے اور منافقوں کی مذمت کی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت، یعنی ایسی سورت مراد ہے کہ جس کے اندر جہاد کا ذکر ہو. ایمان والے مشرکوں اور کافروں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بہت یعنی پریشان تھے، اور پھر اس چیز کی خواہش کرتے تھے کہ کیونکہ کافروں کی طرف سے بڑی اذیت اور تکلیف اٹھاتے تھے، تو عاجز ہو کر آخر میں یہ خواہش ظاہر کرنے لگے ایماندار کہ ایسی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس میں لڑائی کا حکم ہو. آخر جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، ہم کافروں کی آئے دن کی ایزا رسانی اور تکلیفوں سے تنگ آ گئے ہیں، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے اور ہم سے جو کچھ ہوگا وہ کر گزریں گے. کیونکہ ابتدا میں مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ، ایمان والو اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا کافروں کے مقابلے میں، روک رکھو اور نماز قائم کرو، اور یہاں تک ممکن ہو اپنے نظم و نسق کو درست کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اور اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرو. تو حکم نہیں تھا، ہر قسم کی تکلیفیں اور پریشانیاں مومن اٹھاتے تھے. مدنی زندگی میں چل کر یہ بات جہاد کا حکم ہوا، تو ایماندار تو یہ کہتے تھے کوئی ایسی صورت آئے جس میں کافروں کے ساتھ ان کی ایذا رسانیوں سے ہم تنگ آ چکے ہیں اور آرزو کرتے تھے مسلمان کی جہاد کا حکم ہو، ہم سے جو کچھ ہوگا ہم کریں گے، تو فرمایا کہ مومن تو اس بات کی خواہش کرتے تھے، لیکن جس وقت جہاد کی صورت نازل ہوئی فإذا انزلت سورة محکمۃ مضبوط صورت جس کے اندر جہاد کا حکم آ گیا، متعدد صورتیں ہیں قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن کے اندر جہاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، انفال، توبہ اور اس کے علاوہ احزاب، سورہ قتال اور جمعہ وغیرہ، تمام مدنی یہ صورتیں ہیں جن کے اندر قتال اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے، یہ صورت بھی ہے سورہ محمد، سورہ فتح اور اس کے بعد والی صورت، اور اس کے علاوہ اور بھی صورتیں، سورہ حدید ہے اور دوسری صورتیں ہیں جن کے اندر اس جہاد اور قتال کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا جب وہ اتاری گئی صورت محکم جس کے اندر جہاد کا حکم تھا، وذکر فیہ القتال، لڑائی کا ذکر اس صورت کے اندر ہوا، تو فرمایا کہ دیکھو گے تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی منافقت ہے، روگ سے مراد ظاہری بیماری نہیں ہے بلکہ دل کی بیماری، واللہ کا فرمان ہے کہ منافق لوگ ایسے ہیں ان کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کا روگ ہے، یہ نہایت ہی خطرناک بیماری ہے روحانی بیماریوں میں، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ وہ پھر اس حکم کو سن کر، جہاد کے حکم کو سن کر آپ کی طرف ایسے تکتے ہیں جیسا کہ کسی پر موت کے وقت غشی تاری ہوتی ہے اور اس کی صورت بدلی ہوئی ہوتی ہے اور گھبراہٹ اس پر تاری ہوتی ہے، اس طرح آپ کی طرف دیکھتے ہیں. وہ جہاد اور قتال، وہ جنگ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کو نہایت ہی دشوار معلوم ہوتی ہے اور ایسے اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں جیسا کہ کسی پر موت کے وقت غشی تاری ہوتی ہے. سو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اولا لہم، پس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اصل میں اولا ولی سے یعنی قریب، پس قریب ہو ان کے وہ چیز جو ان کے لیے مہلک ہے، ان کی ہلاکت کی چیز خدا کرے کہ ان کے قریب ہو، یعنی ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، مفہوم یہ بنتا ہے اس جملے کا. یہ ایسے ہیں کہ یہ گریز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مفاد تو سارے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ارشاد ہوتا ہے طاعت و قول معروف، حکم ماننا چاہیے اللہ اور رسول کا، طاعت یعنی فرما برداری اور دستور کے مطابق اچھی بات کرنی، یہی اچھی ہے، ایسی کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی غلط بات نہ ہو، اللہ کے حکم اور شریعت کے حکم کو ماننا چاہیے اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور بات بھی اپنی زبان سے صحیح نکالنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پہلے تکبر اور غرور سے بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جائے اور جب معاملہ پیش آئے تو پھر بزدلی دکھائے، نہیں، دستور کے مطابق بات بھی صحیح کرنی چاہیے. یہی بہتر ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے. اور پھر اذا عزم الامر، جب کوئی معاملہ پختہ ہو جائے، پختہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی حکم خداوندی آ جائے، مشورہ ہو جائے کہ اب دشمن سے ٹکر لینی ہے، مقابلہ کرنا ہے، بات پختہ ہو جائے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں بارہا ایسا ہوا، مشورہ ہوا، جہاں وحی الہی نازل نہیں ہوئی تھی وہاں مشورہ ہوتا تھا، احد کی لڑائی کے بارے میں مشورہ ہوا، تو بات پختہ ہو گئی ہے کہ اب جنگ کرنا ہے دشمن کے ساتھ، لیکن شہر سے باہر نکل کر، یہاں شہر کے اندر نہیں، حدود شہر سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کرنا ہے. بات ایک طے ہو گئی. منافقوں نے وہاں بھی بزدلی دکھائی اور ساتھ چھوڑ دیا اور بہت کچھ یعنی غلط باتیں کی. ایسا ہی اللہ کا فرمان ہے کہ جب بات پختہ ہو جائے اور کوئی چیز طے ہو جائے کہ اب یہ بات کرنی ہے، تو فرمایا اگر یہ اللہ تعالی کے ساتھ صدق اللہ سچے رہیں، اللہ کے ساتھ بات سچی کریں، تو البتہ ان کے لیے بہتر ہو گئی. یہ اگر اس پر قائم رہیں، لڑنے کا حکم آ گیا ہے تو لڑیں، صلح کا ہے تو صلح کریں، جنگ کا ہے جنگ ہے، قربانی کا وقت ہے قربانی کریں، مالی اور جانی ہر قسم کی. تو اگر یہ سچ کر دکھائیں اور سچے رہیں اللہ کے ساتھ، تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. یہ اللہ تعالی نے منافقین کی گندی ذہنیت کو بیان کیا کہ ان کے حالات درست نہیں، اگر وہ ایسا کرتے تو بہتر ہوتا ان کے لیے. پھر آگے اللہ تعالی نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے. یہ جو آیت حالا سیتم، اس کے دو طرح مفسرین کرام معنی بیان کرتے ہیں. فحلا سیتم، پس شاید کہ تم اگر روگردانی کرو گے، تولا کا معنی روگردانی کرنی، جہاد سے گریز کرنا اور پیچھے ہٹنا، تو اگر شاید کہ تم جہاد سے گریز کرو اور پیچھے ہٹو، تو پھر زمین میں تم فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے اور خدا کی لعنت کے مستحق بنو گے. یہ فرمایا کہ پھر یہ بات ہوگی، اگر جہاد کرنے کے وقت اور قتال کے وقت لڑائی نہ کی دشمن کے ساتھ، اس سے گریز کرتے رہے، تو ایسے لوگوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگ زمین میں فساد کریں. اور بات یہ ہے کہ جو آدمی امتحان کے وقت پیچھے رہتا ہے، تو ایسے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کسی ڈسپلن کے قائل نہیں ہوتے، اور پیچھے رہنے والے اکثر دہشت گردیاں کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، زمین دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں جماعت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف.